умоў для жыцця, яго дзеці недагледжаныя, смаркатыя, хворыя, але зброя вырабляецца, але войска сытая. Тыя шалёныя грошы, якія пайшлі цяпер у Расею за нафту і газ, нямецкія грошы у першую чаргу, вось цяпер працавалі ў Грузіі. Прагучала перадача «Вольная студыя». Пра чэхаславацкія падзеі 1968 году Міхась Скобла гутарыў з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. На гэтым тыдні болей за ўсё тэлефанаванняў прысвечана грузінска-асатынскаму канфлікту. Ваенныя дзеянні пачаліся 8 жніўня, а 15-га прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі падпісаў план Мядзведзева-Сарказі. Цяпер расійскія войскі павінны пакінуць тэрыторыю Грузіі. Расія вядзе захопніцкую вайну ў Грузіі. Яе бамбаванне гарадоў Грузіі напамінае працяг палітыкі Савецкага Саюза ў Чэхаславакіі ў 1968 годзе з увядзеннем танкаў у Прагу. Расіі трэба оставить Грузию в покое. Для чего господару Лаврову неоткладно треба забрать своих марионеток с Южной Осетии и Абхазии у Москву, как это он зробил у Аджары. Тогда у Грузии наступне законный конституционный порядок на своей территории без российских захопников Жахарминска. Хочет осетины отделиться. Это воля народа. Кто дал право Саакашвили убивать мирных людей, детей, жителей, которые хотят независимости? Но люди, побойтесь Бога, пожалейте невинных людей. Саакашвили надо добавить народу пенсии, зарплату, не вооружаться, тогда все к ней присоединятся. Они будут бежать в Россию просить гражданства. Россия правильно сделала. За малые народы надо заступаться. Хоть один президент оказался настоящим мужчиной и дал, простите, по соплям путинскому военному монстру. Браво, Грузия! Таким президентом можно гордиться. Хотя Россия и готовила Саакашвили позорную ловушку, сама вляпалась. Ни одно государство нормальное не поддержало неразумные действия российской армии. В более выгодном положении была бы Россия сейчас, если бы не полезла воевать на территории Грузии, которая в тысячу раз меньше России во всех отношениях. Жаль, конечно, что погибли люди с обеих сторон, но в большей степени в их гибели виновата Россия и предатели народов Грузии. Какой ты и богач. Могилев, Галина. Южная Осетия – это территория Грузии. И конфликт, который там возник, это проблема грузин и осетин. Они сами должны его решать. Но что там делают боевые части русских? Я не имею в виду так называемых миротворцев, которые однозначно помогают только осетинам. Это самая настоящая агрессия России против Грузии. Россию осуждать у даденный момент мы не маем подстав. А вот Саакашвили, к чему имкнулся, то я ее не отримал. Саакашвили николи не был демократом. Он такий же самый популист, как и Александр Игорович. И об этом ведает Вашингтон и Брюссель. Но они имкнутся расширить свое влияние на постсоветском пространстве. И этим самым также провокуют Россию на такие поводины. Ивацевич и Станислав. Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы «Свабоды» гавораць пра грузіна-асетынскі канфлікт. Я лічу, што Лукашэнка паступіў правільна, што не выказаўся ў падтрымку расейскай агрэсіі супраць Грузіі. Было б не кепска і вельмі мудра, калі б ён аддаў загад на абсталяванне ўсходняй мяжы, мяжы з Расіяй. Інакш мы дачакаемся таго, што расейскія танкі без перашкод увойдуць у Менск і пераб'юць нас як куранят, не разбіраючыся, хто тут рускамоўны, а хто тутэйшы. А потым усяму свету абвесіць, што гэта Беларусь напала на Смаленск, каб вярнуць яго ў свой склад. Ілля Копыл, горад Менск. Лічу, што МЗС Беларусі павінна паставіць на месца пасла Расіі ў Беларусі гаспадзіна Сурыкова. Не пасла гэта справа падказваць, што трэба рабіць кіраўніцтву краіны, дзе ён знаходзіцца, у розных сітуацыях і рабіць заявы, якія дапушчальныя толькі кіраўніцтву Расіі. Нечага сунуць свой нос у чужую справу. Імперкасць і ваяўнічасць нехай паставіць расейскім палітыкам і генералам, чаго ў іх хапае. Волюсь згомлю. Выражаем соболезнования всем пострадавшим в результате российско-грузинского конфликта. И грузинам, и русским, и абхазцам, и осетинам. Мне очень стыдно за белорусское руководство, мне очень стыдно за лидеров оппозиции, которые отмалчивались, которые не выступили против вообще военных действий, не принимая чью-либо сторону. Мне очень стыдно за белорусское телевидение, которое информацию о военном конфликте давало только после уборочной. Вось и вылезло российское имперское мурло. Всім стало відавочна, што яны твораць у Грузіі. Кажуць пра нейкі геноцид. А што, мы павінны забывацца? Забілі 200 тысяч чачэнцаў, як кажуць у сябе. А спалілі дзяцей Беслана агнемётамі. А Норд-Ост атравілі як бы сваіх грамадзянаў газамі. Тое самае лёс рыхтуюць нам, беларусам, са сваімі іскандэрамі. Та значыць, што мы сталі мішэнямі. Зараз так званыя выбары ў палатку, а потым утвораць прарасійскі парламент, увядуць расійскае грамадзянства і скажуць, а тут таксама нашы саграмадзяне, і прыедуць расійскія міратворцы на танках. Ганьба! На гэтым тыдні мы таксама атрымалі тэлефанаванне на тэму выбараў палату прадстаўнікоў, стаўленне да ўладаў і пра дабрабыт. Зная Лукашенку и его ставленников в областях, должен вам сказать, что никаких демократических выборов при Лукашенку не было и не будет. Перед началом предварительного голосования демократическим силам объявить выбором бойкот. Такое решение будет самым справедливым. Готов пойти в заклад любым на миллион доляров, что покуль во владе Лукашенко демократичных выборов у Беларуси не будет. Николи. Андрей Быхов. Не сдарма декрет о повышении пенсий подписанный 4 жнивня. Бо полова пенсионеров на передодні выборов отримают аж две надбавки за жнивень и вересень. І будзе ўражанне аб надта вялікай падбаўкі. Але ж цэны растуць у разы. У пачатку мінулага года бутэлька алея каштавала 2500 рублёў, а цяпер ажно 6500. Вось і ўся арыфметыка напярэдадні выбараў. Мікалай. Недавно было поведомление, что Белтелерадиокомпании перелечили аж 57 миллионов долларов. За что им таки подарунок? Напевно, у них малая зарплата. Вось бы гэтые гроши дали бы пенсионерам, якія выживаюць на жабрацкую пенсию. Але ж трэба карміць гэтых брахунов, якія хваляць беларускі лад жыцця, хваляць некія дасягненні пад мудрым кіраўніцтвам бацькі, і што у нас стабільнасць. А что такое стабильность? У пенсионеров это жабрацкая стабильность, а у чиновников снизу до верху своя стабильность. И отримливают миллионы, да еще накрадут немало. Теперь идет уборка урожая, не хапая працовных рук, запрошают навод пенсионеров на допомогу. А я пропоную на час уборки закрыть все телеканалы и радуя, и направить гэтых дармаедаў на уборку ўраджаю. Як будуць працаваць, так і атрымаюць. А потым няхай хваляцца сваімі дасягненнямі. А людзі хоць нямнога адпачнуць на кароткі час ад паўсядневных хлусні. З павагай, Трапашка, пенсіянер, горад Валожын. Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224.